program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 27 kwietnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Senat wniósł poprawki do ustawy regulującej kwestie wycinki drzew. Teraz musi się na nie zgodzić Sejm. W Łodzi został pochowany Oleg Zakirow, był oficer KGB, zasłużony dla wyjaśnienia stalinowskich zbrodni. Premier Theresa May na razie nie zamierza wycofywać się z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Senat wniósł 6 poprawek do ustawy regulującej kwestie wycinki drzew. Najważniejsza z nich zaostrza przepisy uchwalone 7 kwietnia przez Sejm i przewiduje, że nie trzeba będzie zgłaszać wycinki drzew, których obwód na wysokości 5 cm nie przekracza 80 w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz srebrzystego, 65 w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robini akacjowej oraz platanu klonolistnego i 50 w przypadku pozostałych gatunków drzew. Sejm uchwalił, że zgłoszenie wycinki nie będzie potrzebne dla drzew szybko rosnących o obwodzie do 100 cm i dla drzew wolno rosnących o obwodzie do 50. Zdzisław Pupa, senator PiS i przewodniczący Senackiej Komisji Środowiska, jest przekonany, że poprawki zwiększą ochronę drzew i zapobiegną ich niekontrolowanej wycince. Ta ustawa wypracowuje pewien mechanizm, który do tej pory nie był chyba najbardziej odpowiedni. Jestem przekonany, że ta ustawa, którą dzisiaj żeśmy podjęli, wyjdzie naprzeciw temu, aby w sposób kontrolowany dochodziło do wycinki drzew. Poprawki Senatu w dużym stopniu poprawiają sejmową nowelizację, ale nadal zawierają one luki łatwe do obejścia, mówi Jadwiga Rotnicka, wiceprzewodnicząca Senackiej Komisji Środowiska z PO. Ta ustawa w pełni nas nie satysfakcjonuje. To ograniczenie dotyczące budowy na działce, z której pierwotnie wycięto drzewo, jest nadal niejednoznaczne i łatwe do obejścia, więc ta ustawa nie jest w pełni satysfakcjonująca. Ja jednak jako przyrodnik uważam, że wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom środowisk ekologicznych i samorządów, które prosiły o dłuższe terminy, że nie warto tej ustawy odrzucać. A teraz poprawki Senatu musi jeszcze zaakceptować Sejm. Na łódzkim cmentarzu ewangelickim został pochowany z honorami wojskowymi Oleg Zakirow, były oficer KGB, zasłużony dla wyjaśnienia stalinowskich zbrodni, a w szczególności zbrodni katyńskiej. Pożegnała go najbliższa rodzina, przedstawiciele rodzin katyńskich, badacze zbrodni katyńskiej, a także przedstawiciele władz państwowych, dziennikarze i mieszkańcy. Jako major KGB, pełniąc służbę w Smoleńsku, Zakirow natrafił na akta NKWD dotyczące zbrodni katyńskiej i na własną rękę prowadził śledztwo w tej sprawie. Przesłuchiwał m.in. bezpośrednich wykonawców decyzji biura politycznego pod przewodnictwem Stalina, mówi dziennikarka Krystyna Kurcza-Predlich, która nawiązała z Zakirowem kontakt i opisała jego historię. Pokazywał legitymację swoją KGB, kiedy wchodził do mieszkań, klitek, w których mieszkali dawni pracownicy NKWD, to znaczy ci, którzy sami pociągali za cyngiel, których jemu udało się wytropić i ci, którzy byli świadkiem tego na przykład, jak wożono zabitych z piwnic Smoleńska do Katynia, żeby ich tam pochować. Oleg Zakirow zmarł w Łodzi w wieku 65 lat. Premier Theresa May na razie nie zamierza spełniać swojej wcześniejszej obietnicy dotyczącej wycofania kraju z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, tak twierdzą brytyjskie media. Powodem są negocjacje w sprawie Brexitu, do których przygotowuje się kraj. Premier May powtarza od lat. Uzasadnienie dla bycia sygnatariuszem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a więc bycia podległym Trybunałowi, nie jest jasne. Jako przykład podaję sprawę choćby Abu Hamzy, tak zwanego kaznodziei nienawiści, którego deportacja powstrzymywana była latami przez Trybunał. Według wcześniejszych doniesień Partia Konserwatywna miała wpisać do manifestu wyborczego deklarację o wypisaniu się z Konwencji Praw Człowieka i zastąpieniu jej zapisów identycznymi lub podobnymi zapisami prawa wewnętrznego. Teraz jednak, jak donosi Telegraf, Londyn zmienia zdanie. Powód, jak tłumaczy gazecie jeden z dyplomatów, mamy już i tak wystarczająco wiele pracy z Brexitem. Po prostu nie mielibyśmy na to czasu. Według Telegraf to oznaczałoby, że Wielka Brytania pozostanie pod kontrolą Trybunału przynajmniej do 2022 roku. Partia Niepodległości UKIP już nazwała te domniemane zamiary rządu wycofaniem się z koncepcji prawnej niepodległości. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Jerzy Kronholt, Stanisław Aleksander Nowak oraz Grzegorz Piątek znaleźli się wśród laureatów Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. Warszawską twórczynią została reporterka Hanna Kral. Dziś ogłoszono zwycięzców 10. edycji nagrody. W tym roku zgłoszono rekordową liczbę książek, aż 449 tytułów. Historia Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy sięga lat przedwojennych. Po raz pierwszy została przyznana w 1926 roku i tradycję przerwał wybuch wojny. Nagroda powróciła w 2008 roku. To był serwis Trójki. A w najbliższych godzinach i jutro rano w niektórych rejonach kraju może mocno padać, co spowoduje gwałtowny przybór wody w rzekach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia o opadach dla województw świętokrzyskiego, małopolskiego, Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, a także dla południowej części województwa opolskiego. Jutro chmury w całej Polsce, deszcz może spaść też wszędzie. Będzie chłodniej, 6 stopni w Suwałkach i Warszawie, 8 w Łodzi, Kielcach i Wrocławiu, 10 w Krakowie i Trójmieście, 12 w Lublinie, 16 w Rzeszowie i 18 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Prawdopodobnie wszyscy wielcy polskiego jazzu pojawili się choć raz na tym legendarnym festiwalu. Jazz nad Odrą wystartował po raz 53 i potrwa do niedzieli. Zapraszam na specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie, prosto z Wrocławia. Kilka minut po północy z piątku na sobotę. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Podaję czas z dokładnością do pół minuty. Jest 22:06. Everybody! Bielszy odcień bluesa. W Bielszym odcieniu bluesa na posterunku dzisiaj Iwanka Kunewa i Jan Chojnacki. Zaczniemy od tradycji, pięknej tradycji. La, la. Od 55 lat ta orkiestra podtrzymuje tradycję wspaniałego, żywego, nowoorleańskiego grania. Preservation Hall Jazz Band. Właśnie ukazała się ich nowa płyta zatytułowana So It Is, a ten utwór z tej płytki to Mad. To bardzo dobry album, choć króciutki, to jest ledwie 7 nagrań, niecałe 40 minut muzyki. Ale to wszystko świadczy o tym, że ta tradycja takiego marszowego troszkę, żywiołowego, związanego z paradami tradycyjnymi, z Mardi Gras, no i w ogóle z tym takim dziwnym światem muzycznym Nowego Orleanu jest nadal żywa. Preservation Hall Jazz Band nadal podtrzymuje nowoorleańską tradycję i czyni to wspaniale. Króciutka też jest nowa płyta Genevieve Magnus. To w zasadzie można powiedzieć, że to jest EP, bo to jest ledwie 6 piosenek, najdłuższa 5-minutowa, niecałe pół godziny chyba muzyki. Nie wiem, dlaczego tak, czyżby zbrakło repertuaru. Też jest tutaj Geneva nieco inna niż na poprzednich albumach, gdzie bywała refleksyjna i liryczna. Tutaj raczej poszła wspólnie ze swoim producentem w stronę tradycji. No bo też i jest to repertuar z twórczości Bo Diddley'a, Freddiego Kinga, Etty James czy Nina Simone. Wśród tych nagrań z tej jej małej płytki, a nosi ona tytuł Blue Again, znalazło się i też i takie żywiołowe Tired of Walking, Geneva Magnus. I'm tired of walking. Well, I'm tired of walking. I said, oh, oh, oh, oh, yeah, I ain't gonna walk no more. Well, I walked downtown, then I walked back home. When I got back, my baby was gone. I'm tired of walking. Well, I'm tired of walking. I said, oh, is everything all right? My baby don't ask me for a doggone thing. All I want him to do is buy a machine. Well, I'm tired of walking. I'm tired, baby. You know that, oh, oh, oh, oh, yeah, I ain't gonna walk no more. Jay, is everything all right? My baby don't ask me for a doggone thing. All I want him to do is buy me a machine, 'cause I'm tired of walking. And I'm tired, baby. I tell you what. No! Genua Magnes i jej nowa maciubka płytka zatytułowana Blue Again. Sypnęło w ogóle przez ostatnie kilka tygodni nowościami, i to takimi, które mnie osobiście bardzo odpowiadają. Wśród nich miałem nadzieję, że też mi się spodoba w całości nowy album Javiera Vargasa, fantastycznego hiszpańskiego gitarzystę, który no, od lat zachwyca swoją umiejętnością wiązania tradycji hiszpańskiej gitary z bluesem. Nazywa on to wszystko blues latino. No i ma w swoim dorobku kilka świetnych płyt, do których wracam z ogromną przyjemnością i nie ukrywam, że za każdym razem, kiedy zwiastuje nagranie nowej, no to czekam na to z niecierpliwością. Ta nowa płyta nosi tytuł Cambalache Ebronka. Na wszelki wypadek nie podejmę się tłumaczenia, bo po pierwsze hiszpański nie jest najmocniejszą moją stroną lingwistyczną, a po drugie obawiam się, że tam mogą być jakieś zdrady, bowiem to nie jest hiszpański hiszpański, tylko zdaje się hiszpański argentyński, bowiem w pracy nad tym albumem Javier Vargas był zaangażowany w kontakt z przyjaciółmi z Argentyny, też grającymi muzykę okołobluesową. I oni w dużej mierze dostarczyli repertuar na tę płytę. Dodatkowo jeszcze jest taka sytuacja, że to jest blues śpiewany wyłącznie po hiszpańsku, czy też po argentyńsku, hiszpańsku. No i to jest kolejny taki łyczek, czy może nawet więcej niż łycha, dziegciów w ten mój zachwyt nad Javierem Vargasem, że on nie ma szczęścia do wokalistów. Na szczęście sam, zdaje się, nie śpiewa i za to się nie zabiera, ale ilekroć podejmuje współpracę z nowym śpiewakiem, to ja szczerze mówiąc staram się te pasusy wokalne pominąć i koncentrować się na tych momentach, w których Javier pokazuje, jak powinna brzmieć latino blues gitara. Wybrałem z tego albumu utwór prawie, że całkowicie akustyczny, stylizowany na archaicznego bluesa. Nosi on tytuł Avellaneda Blues. Avellaneda to jest miasto w Argentynie, gdzieś niedaleko Buenos Aires. No a blues to jest blues. To jest tak samo po argentyńsku, jak i po amerykańsku i polsku. Vargas Blues Band z nieudanym niestety wokalistą i Avellaneda Blues. Vía muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy está nublado. Sur y aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charcos sucios, el agua va pudriendo. a paso olvidado. Un camión interrumpe el triste descampado. Luz que muere, la fábrica aparece, un duende de hormigón. Y la grúa, su lágrima de carga, inclina sobre el dor. Amanece la avenida desierta, pronto se agitará. Y los obreros fumando impacientes a su trabajo va. Hacia el sur, un trozo de este siglo. Parque industrial, Avellaneda Blue. On chyba bardziej nawet Avellaneda jakoś tak, czy coś w tym rodzaju blues śpiewał. No ale wolę, szczerze mówiąc, jak on ma mniej do powiedzenia, ten wokalista, jak Javier z kolegami po prostu gadają na swoich gitarkach. Nowy album Vargas Blues Band, Cambalache e Bronca. Absolutnie żadnych zastrzeżeń do strony wokalnej następnej płyty nie wnoszę. Ten świetny głos należy do Mike'a Ledbettera, wokalisty. Ten głos, ale także gitarzysty. Mike Ledbetter ukradł show Nickowi Mossowi, szefowi jego zespołu, 3 lata temu na festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim. I aż dziw było, że to nie on jest szefem tej orkiestry. I aż dziw dotąd jest, że Mike Ledbetter jakoś nie wyrósł na taką postać wiodącą w któryś z produkcji płytowych czy też koncertowych, bo i w tym nagraniu on jest tylko współautorem całości, a w zasadzie firmuje je bardziej inny gitarzysta i wokalista Monster Mike Welch, który też zresztą występował u nas na innym festiwalu, czyli w Białymstoku na jesieni z bluesem i to z Sugar Rayem Norcio. Wspólnie Welch i Ledbetter zrealizowali album zatytułowany Right Place, Right Time, utrzymany w tradycyjnej bardzo, ale skocznej, kołyszącej i bardzo mi odpowiadającej konwencji chicagowskiego grania. Dodatkowo jeszcze zaangażowali 3rą gitarę, którą w kilku nagraniach obsługuje dama Laura Chavez. No i posłuchajmy teraz, jak na 3 gitary, czyli Laura, Monster Mike i Mike Ledbetter wykonają utwór zatytułowany K. Marie. Just Blues chicagowski na trzy gitary. Monster Mike Walsh, Laura Chavez i Mike Ledbetter z albumu Right Place, Right Time. No a skoro już o dobrych głosach bluesowych wspomniałem, to teraz jeden z tych najlepszych, kobiecych, Imelda May z albumu Life, Love, Flesh, Blood. Tym razem w towarzystwie Julesa Hollanda, który to nagranie ozdabia pięknie, jak zawsze, swoim fortepianem. When it's my time, Imelda May. Wash me in water that flows from your side. Bathe me in blood that you gave when you died. Carry me over to the other side. When it's my time, Lord, when it's my time. But until then, can you hold my hand? Don't know what I'm doing, and I don't understand. Help me, I'm calling your name. Oh, hold me close and ease my pain. Life is hard and love's the same. Know when I hide from my guilt and my shame. So could I just lay my head but I'm not the worst. Oh yes, I'm a sinner, but I'm not the last nor the first. Deep down inside, oh you know that I'm good, and I've just done the best, love. I'm a child, Lord, and I'm that. it's my time, when it's my time, Lord, when it's my time. Piękne, delikatne vibrato, stonowana chrypka i ta niezwykła umiejętność przechodzenia od piano do forte, a wszystko kołysze. Imelda May, panie i panowie, a w tle Jules Holland ze swoją orkiestrą i swoim fortepianem. When It's My Time. Ten utwór z płyty Life, Love, Flesh, Blood. A teraz zmieńmy nastrój i zmieńmy geografię, ale nadal pozostańmy w kręgu dobrej muzyczki. Well now you better run, run, run. Somebody's calling you, you better run, run, run. Somebody's calling you, you better run, run, run. Somebody's calling you, I feel like my time is long gone. Now goodbye, false pretender. Lord, I cannot wait for you. What the Bible declares, you're going to heaven, Lord. What the Bible declares you do. Well, now you better run, run, run. Somebody's calling you, you better run, run, run. Somebody's calling you, you better run, run, run. Somebody's calling you, I feel like my time is long gone. Met a false pretender whose head was bending low. I met him in Eden. He was headed down that long and lonesome road. Somebody's calling you, you better run, run, run. Somebody's calling you, you better run, run, run. Somebody's calling you, I feel like my time is long gone, long gone. Well, now goodbye, false pretender. Lord, I cannot wait for you. What the Bible declares, you're going to heaven, Lord. What the Bible declares you do. Well, now you better run, run, run. Somebody's calling you, you better run, run, run. Somebody's calling you, you better run, run, run. Somebody's calling you, I feel like my time is long gone. Long gone, long gone, long gone, long gone, long gone, long gone, long gone. Nazywają się Amusing Companions, czyli zabawni koleżkowie. Kwartecik krakowski, czterech panów, dobrze z sobą się bawiących. Antoni Skolias na bębnach, Adam Henry kazoo, Tomasz Kruk gitary, Miłosz Skwirut bas. Wszyscy cztery śpiewają. Od czasu do czasu zapraszają jeszcze kolegów, tak jak i w tym nagraniu, które wzbogacił swoją harmonijką Łukasz Wiśniewski. Amusing Companions, ich płytka Ain't So Bad, to coś z pogranicza muzyki swobodnej i tak zwanych novelties. Nie wiem, czy jest w naszych określeniach muzycznych jedno znaczne przełożenie terminu novelty, bo to jest takie podejście do muzyki z przymrużeniem oka, ale nie od strony warsztatu, tylko od strony podejścia do materii muzycznej. Warsztat? Jak najbardziej. Bardzo. A cała reszta? No widać, że oni się dobrze bawią po prostu przy tym. To jest zestaw 10 piosenek dosyć wiekowych, takich właśnie wyrosłych z tradycji amerykańskiego śpiewania o zabawnych i wesołych sprawach. Przerywane są te piosenki od czasu do czasu krótkimi interludiami gitarowymi. I to wszystko ma charakter takiej, powiedziałbym, novelty suity. Jeszcze jedno nagranie z ich albumu. Tym razem gościnnie tatuś Antonisa, czyli znakomity Yorgos Skolias. A Music Companions w nagraniu Yip Rock. Ipro! To Ipro, Paris! Bravo! Bravo! Morgan's you. Paris is the move. Paris, oh, yeah, bro. Pali to impro. Ach, ty patory. Rozum, tak, bro. Impro. Paris is Nora. Pupilkowie Franka Zappy, kwartecik z Krakowa, Amusing Companions. Teraz będzie poważna sprawa, bo świetna jazzowa skrzypaczka Regina Carter nagrała album poświęcony Ella Fitzgerald, Accentuate the Positive, pod tytuł tej płyty. I jest na tej płycie jeden blues. Thank you. I to był, bracia i siostry, pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. I przez to samo radio za chwileczkę zaśpiewa i zagra na harmonijce John Nemeth. I niech to będzie takie przesłanie na dzisiejszy wieczór. Feeling Freaky. John Nemeth. Autopromocja. Już po raz ósmy przyznamy talenty Trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w trzech kategoriach: teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia. A w każdy wtorek o 10.30 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać u naszych dotychczasowych laureatów. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie talentypolskieradio.pl. Zapraszamy. Agnieszka Obszańska, Barbara Marcinik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy na ryneczek Lidla, bo już teraz pomidory koktajlowe kiściowe tylko 3,99 za 500 gramów, a słodkie banany tylko 3,79 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy.